านผู้ฟังที่เคารพสมัยก่อนนี้ผมเคยฟังรายการวิญญาณพเนจรของท่านพระครูประกาศสมาธิคุณเล่าถึงเรื่องของผีลักซ่อนครับคือเรื่องนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคุณพรรณรายก็ได้เขียนเรื่องนี้ส่งมาที่รายการวิญญาณพเนจรของท่านพระครูคุณพรรณรายเล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปี2483แกบอกว่าแกมีพี่สาวอยู่คนหนึ่งมีบ้านพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครที่บ้านของพี่สาวเนี่ยมีเด็กอยู่ด้วยกันหลายคนมีทั้งเด็กผู้ชายผู้หญิงรวมกันประมาณสัก10กว่าคนเห็นจะได้ในกลุ่มพวกเด็กๆเหล่านี้นี่มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นต้นเรื่องในเรื่องนี้ชื่อว่าเด็กหญิงจินอายุ7ขวบเด็กหญิงจินคนนี้มาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาอยู่ร่วมกับพี่สาวของแกพี่สาวชื่อนางสาวเจืออายุ18ทั้งสองพี่น้องก็มาอาศัยอยู่ที่บ้านพี่สาวคุณพรรณรายที่เล่าเรื่องเนี้ยพวกเด็กๆที่อยู่ด้วยกัน10กว่าคนทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยก็ซุกซนกันเป็นเซียนไม่รู้จักหยุดจักหย่อนแม้ว่าเด็กหญิงจินซึ่งมาอยู่ใหม่ก็ตามก็มีความคุ้นเคยแล้วก็ซุกซนกับเด็กๆเหล่านี้เสมอไม่ว่าจะเป็นการเล่นอะไรก็มักจะเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานทุกครั้งมีอยู่วันหนึ่งเด็กเหล่านี้ก็ได้ชวนกันเล่นซ่อนหาโดยปิดตากันไว้คนหนึ่งส่วนคนอื่นๆก็ไปหลบซ่อนกันตามที่ต่างๆภายในบริเวณบ้านแต่ก็เป็นเรื่องแปลกที่เพื่อนๆชวนเด็กหญิงจินเล่นซ่อนหาแกก็ไม่ยอมเล่นกับเขาด้วยสั่นหัวพร้อมกับพูดว่าไม่เอาอะฉันไม่เล่นเนาะพวกเด็กเหล่านั้นก็ถามว่าทำไมไม่เล่นเด็กหญิงจินก็บอกว่าฉันกลัวผีมันเอาฉันไปซ่อนพวกเด็กเหล่านั้นก็พากันหัวเราะพร้อมกับบอกเด็กหญิงจินว่านั้นผู้ใหญ่เขาหลอกเรากลัวเราจะไปแอบซ่อนในที่มืดที่รกสัตว์ร้ายมันจะขบจะกัดเอาหรือว่ากลัวว่าเราจะซุ่มซ่ามเหยียบเอาข้าวของเขาเสียหายได้แต่ปรากฏว่าเด็กหญิงกินคนนี้ยืนกรานปฏิเสธเสียงแข็งไม่ยอมเล่นซ่อนหาด้วยแม้ว่าจะถูกขู่ถูกอ้อนวอนก็ไม่ยอมเล่นทั้งนั้นนางสาวเจือซึ่งเป็นพี่สาวก็เล่าให้ฟังถึงสาเหตุที่น้องสาวของตัวไม่ยอมเล่นซ่อนหาโดยเล่าว่าเด็กหญิงกินเมื่อตอนอายุ5ขวบนี่ก็ชอบเล่นซ่อนหาเหมือนกันแต่ว่าแกถูกผีมันจับลักซ่อนจริงๆนางสาวเจือเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่ผ่านมาตอนนั้นว่าเด็กหญิงจินน่ะไปเที่ยวเล่นซ่อนหากับเพื่อนๆที่บ้านจังหวัดอยุธยานั่นแหละเล่นซ่อนหากันอยู่ในบ้านของตัวเองเล่นกันไปเล่นกันมาก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเด็กหญิงจินก็เข้าไปซ่อนตัวอยู่ข้างบานประตูห้องธรรมดาธรรมดาโดยอาศัยบานประตูที่เปิดนั้นน่ะบังอยู่คราวนั้นก็ปรากฏว่าพอไปซ่อนทุกคนก็รู้นะว่าเด็กหญิงจินซ่อนอยู่หลังประตูแต่ก็หาเด็กหญิงจินไม่พบเสร็จแล้วเด็กหญิงจินก็เล่าให้ฟังทีหลังบอกว่าเมื่อเข้าไปซ่อนที่บานประตูนั้นก็มองเห็นเพื่อนๆตามหาตัวแต่ว่าทุกคนมองไม่เห็นเด็กหญิงจินสักคนเรื่องมันก็ไปกันใหญ่ตอนนั้นทุกคนก็พยายามเรียกหาทั่วบ้านแต่ก็ไม่เจอจนกระทั่งเวลาล่วงไปจนถึงกลางคืนเด็กเหล่านั้นก็ยังหาเด็กหญิงจินไม่พบปรากฏว่าเด็กหญิงจินก็ยังไม่ยอมออกมาโดยเด็กคนอื่นๆก็ยังไม่รู้ว่าเด็กหญิงจินซ่อนตัวอยู่ที่ไหนก็ขึ้นไปหากันบนหลังคาขนาดปีนขึ้นไปดูบนขื่อก็ไม่พบหลังตู้ใต้เตียงก็ไม่พบหากันจนอ่อนอกอ่อนใจทั้งคืนผ่านไปแล้วก็ไม่พบจนกระทั่งถึงวันที่4หายไปทั้ง4วันพวกพ่อแม่และญาติพี่น้องก็คิดเลยไปว่าน่ากลัวจะหายแน่ก็เกิดความสงสัยกันว่าเด็กหญิงจินจะไปซ่อนตัวข้างล่างหรือว่าออกซ่อนเลยไปไกลจากบ้านอาจจะไปตกน้ำตายหรือออกไปตามถนนหนทางใครเห็นก็คงจะลักพาตัวไปหรือเปล่าเพื่อไปเรียกค่าถ่ายหรือยังไงก็ไม่มีข่าวคราวถ้าตกน้ำตายก็ไม่เห็นมีศพลอยต่างก็แปลกใจไปตามๆกันหรือว่าจะออกไปถนนโดนรถชนรถมันชนแล้วมันก็เลยเก็บเอาศพไปซะด้วยในที่สุดเมื่อเห็นว่าไม่มีทางอื่นใดที่จะพบเด็กหญิงจินได้แล้วผู้ปกครองและญาติก็คิดว่าต้องบนบานพูดผีปีศาจต่างๆดูกันบ้างตามแต่ที่จะนึกกันได้เมื่อได้บนบานที่ว่าแล้วหลังจากนั้นก็ปรากฏว่าเห็นเด็กหญิงจินเนี่ยเดินออกมาจากที่ซ่อนออกมาเฉยๆนั่นแหละตรงที่แกออกมาก็ออกมาจากหลังบานประตูห้องที่เปิดไว้ซึ่งตรงนั้นปกติก็ไม่ใช่ที่ลับอะไรใครๆเดินผ่านมาก็น่าจะมองเห็นแต่ทุกคนก็หาแล้วเข้าๆออกๆ กันเป็นร้อยเที่ยวก็ไม่เจอเด็กหญิงจินเล่าว่าได้ไปยืนอยู่หลังบานประตูนั่นแหละไม่ได้ไปที่ไหนเลยบางครั้ง เมื่อยมากก็นั่งอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาถึง3วัน3คืนไม่ได้ลุกไปไหนแกเล่าต่อไปว่าที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเมื่อแกเข้าไปซ่อนอยู่ครั้งแรกปรากฏว่ามีผู้ชายรูปร่างกำยำผิวดำตาโตหนวดคราวรุงรังยืนถือกระบองอยู่ไปยืนคุมเด็กหญิงจินเอาไว้ขณะที่เด็กคนอื่นๆกำลังหาตัวแกก็บังคับเงื้อกระบองจะตีนะไม่ให้พูดไม่ให้บอกเมื่อเด็กหญิงจินจะอ้าปากบอกเพื่อนมาตัวซ่อนอยู่ตรงนี้ผู้ชายคนนี้ก็ขู่ห้ามไม่ให้บอกใครไม่ให้ขานรับใครแล้วก็ไม่ให้ออกจากตรงนั้นถ้าฝ่าฝืนเนี่ยจะเอากระบองตีหัวทันทีคุมอยู่อย่างนั้นทั้งกลางวันกลางคืนพอเด็กหญิงจินเพลียหลับไปตื่นขึ้นมาก็ยังเห็นผู้ชายคนนั้นยืนคุมอยู่ใครเดินผ่านไปผ่านมาเด็กหญิงจินก็ไม่กล้าเรียกหรือว่าขานรับแต่อย่างใดทั้งนี้ก็เพราะกลัวไม้กระบองของผู้ชายคนนั้นเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ตลอดทั้ง3วัน3คืนจนกระทั่งในวันที่4ผู้ชายคนนั้นก็ได้เดินเลี่ยงไปแล้วก็บอกให้เด็กหญิงจินออกมาจากหลังบานประตูได้เด็กหญิงจินก็เดินออกมาด้วยอาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรงเต็มทีพร้อมกับบอกว่าหิวข้าวเหลือเกินนะขออาหารกินหน่อยเถอะหลังจากกินอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ร้องห่มร้องไห้แล้วก็บอกว่าต่อไปนี้หนูจะไม่เล่นซ่อนหากันอีกแล้วเพราะว่ากลัวแล้วก็เข็ดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เป็นคำเล่าของนางสาวเจือซึ่งเป็นพี่สาวของเด็กหญิงจินที่เล่าให้คุณพันรายฟังว่าเป็นเรื่องจริงแล้วก็แปลกประหลาดมากแล้วก็เอามาเล่าถวายแด่ท่านพระครูประกาศสมาธิคุณแล้วก็นำออกอากาศในรายการวิญญาณพเนจรหลายปีมาแล้วครับคุณวิทยาเล่าว่าในจำนวนเพื่อนๆของแม่สมัยก่อนนะมีคนหนึ่งชื่อยายมียายคนนี้เกลียดตุ๊กแกมากตอนแกเด็กๆเนี่ยมันกระโดดเกาะคอแกแล้วมันไม่ยอมปล่อยแกก็ตกใจร้องไห้จ้าแล้วก็ปัดมันออกไปก็เลยทำให้แกกลัวตุ๊กแกขนาดหนักมาตั้งแต่บัดนั้นสมัยก่อนนะเขาว่ากันว่าถ้าใครโดนตุ๊กแกเกาะแล้วจะต้องกินน้ำ7องค์กินเกลือ7ไหแต่ยายมีไม่ได้ทำอย่างนั้นนะแกเกลียดกลัวตุ๊กแกเหลือประมาณพอโตเป็นสาวเห็นตุ๊กแกอยู่ในบ้านไม่ได้เลยต้องเอาไม้ไปไล่ตีไปไล่มันไม่ให้อยู่ในบ้านนะกลัวมันจะโดดเกาะคอเอาอีกแล้วที่บ้านก็มีตุ๊กแกเยอะซะด้วยมันอยู่ที่ไหนห้องเรือนแล้วก็อยู่ที่กอไผ่ข้างเรือนส่งเสียงร้องตอนกลางคืนน่ากลัวตับแกตับแกพอแกแต่งงานแล้วก็ให้ผัวไล่ตุ๊กแกออกไปจากบ้านให้หมดผัวก็ทำตามเพราะไม่อย่างนั้นแกก็จะบ่นไม่หยุดอะทั้งยายมีทั้งผัวนี่ฆ่าตุ๊กแกซะมากมายเห็นไม่ได้เป็นต้องไล่ต้องทุบตีมันทำเวรทำกรรมไว้กับตุ๊กแกไม่ใช่น้อยจนอยู่มาวันหนึ่งยายมีล้มเจ็บลงลูกหลานเต็มบ้านนะช่วยกันดูแลสมัยนั้นรักษากันที่บ้านไม่ได้ไปโรงพยาบาลยายมีตกใจตื่นกลางดึกเพราะได้ยินเสียงตุ๊กแกมันร้องแกลืมตาโพลงร้องบอกใครต่อใครให้ไล่ตุ๊กแกไปทีกลัวมันมาเกาะคอลูกชายคนโตของแกก็ไปไล่ตุ๊กแกตัวนั้นไปมันก็เงียบเสียงแต่เดี๋ยวมันก็ร้องขึ้นมาอีกยายมีก็ตกใจตื่นอีกร้อนเดือดร้อนถึงลูกๆ ก็ต้องช่วยไปไล่ตุ๊กแกให้หนีไปแต่ตุ๊กแกตัวนั้นมันเหมือนกับจะแกล้งยายมีมันคอยจะมาร้องอยู่เรื่อยจริงๆแล้วคนที่ไปไล่ก็ไม่เห็นตัวมันหรอกเสียงมันร้องดังออกมาจากข้างๆครัวตรงนั้นมีกอไผ่ไม่รู้แน่ชัดว่ามันอยู่ที่กอไผ่หรือเปล่ายายมีนอนไม่หลับแกผวากลัวตุ๊กแกตัวนั้นมากแกว่าเสียงร้องมันดังแปลกมันจะร้องว่าตายแน่ตายแน่แม้ลูกหลานจะบอกมันไม่ได้ร้องอย่างนั้นน่ะยายมีก็บอกร้องมันร้องอย่างนั้นแหละแกกลัวมากแกว่ามันแช่งให้แกตายมันแช่งชักหักกระดูกแกมันเกลียดแกที่แกเกลียดมันแกถึงก็ร้องดังลั่นออกไปกูยังไม่อยากตายโว้ยกูยังไม่อยากตายเว้ยไอ้ตุ๊กแกบ้าแกร้องลั่นขึ้นมาจนลูกหลานพากันตกใจพอแกร้องขึ้นมาเสียงตุ๊กแกมันก็ร้องขึ้นมามั่งลูกหลานฟังแล้วเออจริงอย่างที่ยายมีบอกอะเสียงมันฟังแล้วมันก็บอกว่าตายแน่ตายแน่ทำให้ลูกหลานมองหน้ากันตอนดึกกันแหละยายมีกระวนกระวายที่นี่เหงื่อออกพลากท่วมตัวเลยทุรนทุรายร้อนหนักหน่วงจนนอนไม่ได้ลุกนั่งเรียกหาพัดลูกหลานก็พัดให้แกก็ไม่เย็นหันซ้ายหันขวาแกอยากอาบน้ำก็ว่างั้นเสียงตุ๊กแกก็ร้องขึ้นมาแกก็ให้ไล่ตุ๊กแกไปพ้นๆลูกชายแกก็ไปไล่มันเอาไม้ฟาดไปตามข้างๆขวาครัว